Pantsoa, benboar aritxel argule gomita Ipar Eskoaleriko PNB adiotako arduradun berria da, azaroaz geroztik, Ipar Eskoaleriko ekonomia munduko pertsona ezaguna da, eta enpresa burua da. Txokolate gintzan biztan da, baina zokoan lan egin izan du, eta Baionako Merkataritza eta Industria Ganberan kargoa du. Andre Garreta, lehendakariaren aholkulari gixara lantegiak, nagusi elkarteko bulegoko kidea da ere zurekin duzu, Jose Luis Aizpuru, egunon. Egunon, Pantsoa. Benboek eitzilak. Egunon. Politikan abertzalen batasuneko kide 2008 biarte, EHB-ko kide. Kartarik ez duzu beraz? Ez daukat kartarik 2008 biitik landa. Horra, bon, afiliatuan inzen, afiliatu tipi bat, eta bon, benenitza emaiten nuen biltzar nausietan, bon, artikulu batzu idazten ituen, baina bon, baditut adiskideak beti, eta gizon eta emazte eta garriak dira ere, baina eniz gehiago eiek ilan. Zer errantzizuten justuki adiskide horiek PNB-ko iparaldeko buru izango zinela errantzenienean? Arritu ziren edo ez? Bon, batzu ez ditut ikusi aspaldi, zenta mendiak iten dut batzu ekin, baina aspaldian eniz mendian iten azkeneko hilabeteotan. Segurik harritzen dira berbada batzu, baina beste batzu ere ez dira harritzen, zenen eta mintzatzen niz eta mintzatzen nintzen eiekilan, eta pentsatzen dutana erten nean, eta egiarreteko nik ez dut deus gordetzen, eta biskate hola niz, eta bon, ez, helea dut aize berbada, baina ezagutuan niz. Iruita mala urte dituzu, politikako lehen lerrora pasatzea deliberatu duzu, eta PNB-ren aldeko autu egin, zendako? Bon, hori pixkat harrigarria da, zenta eniz politika gizon, bat ere, nik politika ez dut sobera maite. Ala ere politikan zartzen zira horre? Jauzik dintzu politika da horre? Bai, baina PNB iparalde pixkat partido ez jarri tipia da, eta ez du influenzia handirik, horrean hortan sartu niz, eta uste dut ere ene ideiak badituztela, eta nik ere badituteniak, baina piskat ene kosmolia ere piskat izan da harremana, piskat elgar ezagutzeko, eta bon, piskat ere gauzak entzinazteko. Zer ekarri nahi duzu PNB-tik iparaldera? Zer ekarri, preseski EHB barnean ez nuen sobera ikusten, eta nola zen iparralekoaren geroa, dibidez, hor enetako gauza bat zupiskata arruntak eta tabu dira, benen behar da lantegiak, behar dira langileak, eta behar dira lantxariak eta enpresak, eta enpresari. Eta gauza horien guziak, behar da piskat ere kapitala arrisku bat hartu, nork hartu behar duen, nola, eta ze enpresa mota izan behar den gerorako, menan gai horietan ere uste dut eraikitzen dugula ere iparraldea. Eraikitzen dugula, nik ez dut gauza handik eraikitzen, baina ez dut uste ere lantegitik gabe edo lantegitik aparte eskoleria eraikiko dela. Eta EHB-ek ez ditu nahi lantegi horiek eta ez ditu nahi kapital horiek? Ez dut uste dut ere batzu ere EHB-ai barrian dira eta enpresariak, lagun mina dut elke garrai Xibetarra eta arek ere garbi da du lantegiak behar direla, ordean ez da bloke bat, ez da PNB bezala, bakizu partidu politiko bat, ez da bloke bat. Ordean, bakotsak badu bere ustia horri buruz, baina ranezake ortodoksak eta konkretuak beti izan dira partidu guzietan, eta lokarria berdia egin, ere pixkat ere ortodoksen eta pratikoen artian. 2022ko enbatako zure artikuluan idatzen zenuen EHB-ren alde bozkatu zenuela, bozka horietan, bozka kritiko bat, aldiz ekonomiarekiko distantzia handi bat duzula EHB-rekiko, Ez duzula ikusten gaur eguneko EH Bairen inguruan naikeriarik, naikeria askirik enpresen inguruan edo ekonomia inguruan? Bon, ene sartuko sobera EH Bai kritika hortan, baina negiarriteko diela berroi urte, zaharaniz ordean emainten dut nik ene historian zautzen ditudan gauzak, errikoa eta hemen sortu izan zenean, bazen ere olako grina bat lantegiak behar zira ere egin eskolerian. Denek horretzen dira hor denek eta afera horrek nola piztuak, nola gerra sortu zituen baigorrin, denek alde edo nek kontra. Hori zen gaia zen eskoleria berdela egin ere lantegiak muntatuz. Abertzaletasuna ere, hor enbataren proiektu hortan, bazuten eredua ere arrasateko kooperatiba, eta behaz mundu hau zen gure abertzalea zen ere lantegian eraikitzia. Eta denboraekin ere pixkat gauza horiek pixkat ez ditu dira, eta bon azkeneko ama urtetan, EH Bai barnean ez dut senditu olako grinarik. Baina trompatzen aliz eta berabada eniz sobera kurantian, baina ola gertatu da, nahi onzu biskat. Eta ni gauza horrek rundu nau partidortaik. Zure artikulu baten ere irakurri dut EH Bai sobera esker muturera joaten dela. Ba, nik uste, bai, adibidez, berzaldian PNB-ek pakto bat ikten du Sanchezekin, eta Sanchez da... Espainiako presidentearekin. Espainiako... Lehen ministroa, eta hau da PS gobernu, de gobernatzeko PS bat. Adibidez, Frances ekibalentia ez dakit nor izan litake, baina badida ere, mehentu untan, Macron ekin mitzazen direnak, ere Sanchezek retreta boskatu du, iroita zazpi urteekin. Ordean, hori da, piskat ere, erri bat gobernatzeko, piskat behar da ere, erditik piskat handitu, behinan baita ultra eskerra eta belta ere ultra eskuina ez du erri bat gobernatzen. Eta iparraldean aregeiago zen, eta iparraldeak ez du historikoki errekart, labegerri eta horiek, ez dute ere hori zentrokoak dira, nahi ozu. Eta nik uste dut ere ondoko urteetan horrek behar du ere iparraldean toki bat hartu. Ezker mutura eta eskui mutura parezkatzen dituzu? Ez inzortan sartzen, nik ez dut aski jakit, ezagutzen politika jakiteko eta konparaketa iteko. Euskalderi jeltzaleak iparralderikiko ukan duen jarrera historiko azken 50 urteetan, uste duzu egokia izan dela? Ran baita, ez ote da PNB Euskaldire Jeltzalea sobera Euskadiko autonomian zentratu? Eta gainontzeko lurraldeak pixka bat bazterren utzi? Hori, sartu naiz berriki goimaileko talde hortan, ÖBB, Eusko Buru Batzarretan, ordean amar bat gira, eta pradalez hastean guziz heldu da gudekin mintzatzedat, eta badu hiru haste hor nizela. Ordean, oainokoan ez dut sobera ezagutzen eta zenta beste mundu batean txartzen iz, gobernantzen duen mundu hortan txartzen iz, eta gaiak piskat pasatzen dira buru gainetik, bine goratik, zeren eta haiek duzte beraz problemak eta arazoak ez dira bat ere, ez iparaldekoak eta ez eta ene eniak. Aniz gauza ikasten ditut, eta mena emakizu leio tipitik sartzen iz, eta sagua bezala epizkat entzuten, eta somatetan ene ohar tipi bat erten, ena ez dut gauzandik aldatzen. Aztelenero Bilbora joaite zira, horre beraz EBB-ko zuzendaritzako bilkuretara, Justuki, Andoni Ortuzar da presidentea, eta momentu honetan Euskaldere Jeltzalea transizio garai batean da. Segituko du Andoni Ortuzarrek, hor otsailean deliberatu eman beharko du, segitu de segitu? Ebe ez dakit, uste dut baietz, norbaitek galdin da, zuk bozkatuko duzu Andoni Ortuzaren dago, nola nahi ezun nik erantzun bat eman ez da dan. Ba, iparralde gordezkaria zira, eh? Bai, ba, ez hautzen dut, eta bon, ikusten dut bere egin bidea, eta mentuan idu hastelen hortan onzat hartzen dut, mena hori IBB-ekin behar dut mintzatu, eta hori ikusiz, eta ere partidoa hemen, ere gerreteko, ere pixkat demokratikoa da, erbada altseba ibezada ere, baina gauza guziak pixkat gure artean debilatzen dugu eta hautatzen dugu. Harremanak, edo ze dosierretan harremanak ez dutuko dituzu EH Bairekin iparaldeko PNB-tik? Bon, adibidez, gomita bat eman naukute hor eldu den haste undaruntan, eieri piskat ere parte hartzeko hien gauzetan, bon, ez dugu dele bilatu, mena uste dut parte hartuko dugula, beden piskat entzuteko eta mintzatzeko hiekidan. Kolaborazio gehiago ikusten duzu hemen dugu? Kolaborazio nik uste beste urtean, piskat berda ere nik uste, iguri dela bilatuko dugu ere bebe hortan, mena nik uste behar dugu hasi, bakotsak elgar ezautzia, ze editzi dugun gerorako, zenta anitz gauza ditugu aman komunak gure artian. Ingurumina, etxe bizitza, laborantza, anitz energia, anitz gauza dugu aman komunak, horiek behar ditugu ere joratu alkar. Ba, mil esker, goizontan gurean adinik, Pantxo Benboa Jaritxeler eta bidaion zure lan berri hauetan. Mil esker zuri, agian garbi mintzatu niz ez dakit, baina mil esker.